sekian lama. Tak terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku, kandang kasih. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, dalam impianku, tanda kasih. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatimu jua. Seperti biru.